çoktan beri terk eyledim ben yâri, çoktan beri terk eyledim ben yâri, hasta yüreğimden çıkmıyor zari, hasta yüreğimden çıkmıyor zari. Yanar oldu sönmez yüreğim nari, yanar oldu sönmez day.